بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة في الله tukianza mada yetu ambayo inafungamana na al-adabu wal-akhlaq, kama tulivyoanza jana kwa kusoma baadhi ya hadithi zinazohimiza kuhusu tabia njema na zinazoeleza kuhusu fadhila zake, kisha baadaye tunaingia kwenye kitabu chetu. Inshallah tutasoma karibia hadithi mbili tatu hivi. Hadithi ya kwanza imepokewa na Imam Ahmad na imesahihishwa na Sheikh Shuaib al-Arnaut, akasema kwa isnadi yake ni hasan, na pia Sheikh Albani amesahihisha kwenye sahih at-Targhib wa Tarhib. حديث لبكيوان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. نتمي أنا أوليزا ما صحابة كي أوليزا يقوى ألا أخبركم جي هبن سوامبيني بأحبكم إلي ويولي أنبيات قوى niki anapendeza zaidi kwangu mimi, waqrabukum minni majlisan, na ambaye atakuwa ni karibu yangu zaidi kwa kukaa siku ya kiyama. Fasakata alqaum, masahaba wakanyamaza. Mtume anarejelea faaadaha marataini au thalathan, mtume akarejelea karibia mara mbili au tatu. Je, nisiwaambieni kuhusu ambaye kati yenu anapendeza zaidi kwangu mimi na atakuwa karibu yangu zaidi makao yake siku ya kiyama? Basi baada ya hapo faqala alqaumu, wakasema baadhi ya watu naam ya Rasulullah, ndiyo ewe mtume wa Allah, na katika roho nyingine bala ya Rasulullah. Qala, sasa mtume akasema kuwajibu, ahsanukum khuluqan, ni yule ambaye tabia zake ni njema. Kwa vina maana kuwa yeyote ambaye tabia zake ni njema, basi atakuwa ana hadhi hiyo siku ya kiyama, na fursa hiyo ya kuwa atakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anampenda zaidi, na kisha pia atakuwa ameketi karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingine impokewa na Abu Darda radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min shay'in, hakuna chochote, yudhau fi mizani lmu'mini yawma alqiyama, kitakachowekwa kwenye mizani ya mu'min siku ya kiyama, athqalu, kisha ni kizito zaidi, min husni lkhulqi, kuliko tabia njema. Wa inna sahiba husni lkhulqi, na hakika yule mwenye tabia njema, la yablughu bihi, huwa anafikia kwa ajili ya hizo tabia zake njema daraja ta sahibi asawmi wa sala, daraja ya yule mwenye kufunga na mwenye kuswali. Wa fi riwayatin, wa innal mu'mina la yudriku bihusni khulqihi daraja ta asaimi alqaim, hakika mu'min huwa anapata kwa ajili ya tabia zake njema daraja ya yule ambaye amefunga na ambaye amesimama usiku akiswali tahajjud. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni baadhi tu ya hadithi ambazo zaonesha kuhusu fadhila za mtu kuwa na tabia njema, na hizo tabia njema ndio mada yetu kwa kuwa tunasoma ni tusijue kuwa ni tabia zipi hizo ambazo Uislamu umetuhimiza tuwe nazo, ndipo tusifike na hizo tabia njema. Jana tulifikia kwa hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, hadithi ambayo inaeleza kuhusu taratibu za kutoa salamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi hiyo akasema, liyusallima as-saghiru 'ala al-kabiri, mdogo amtolee salamu mkubwa, walmaru 'ala al-qa'idi, na yule mwenye kupita amtolee salamu aliyeketi, walqalilu 'ala al-kathiri, na wachache watolee salamu wale wengi. Tafakun alayhi wa fi riwayat li-Muslim, warakibu 'ala al-mashi, na yule aliyepanda amtolee salamu anayetembea kwa miguu. Kwa hivyo leo tunaanza hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, yujzi'u 'anil jama'ati, yatosheleza kwa watu wengi, ikiwa mko watu wengi yatosheleza, idha maru, wanapopita kwa watu fulani pia, anyusallima ahaduhum, kati yao mmoja akiwa atakuwa ni mwenye kutoa salamu kwa kuwatulia wale watu wengine, basi itakuwa huyo anatosheleza wale watu wote. Itakuwa tena haiwapasi ama si lazima kwao, kwa kuwa kila mmoja atoe salamu mmoja baada mwingine. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum, na pia atosheleza kwa watu wengi ambao wametolewa salamu, mmoja wao akiwa atajibu ile salamu. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Kwa hivyo hadithi hii bila shaka maelezo yake yako wazi kabisa, ya kuwa ikiwa tuko wengi na ikawa tumepita mahala ambapo pia kuna watu wengi, kati yetu mmoja akitoa salamu yatosheleza, na pia kati yao mmoja akijibu ile salamu yatosheleza. Lakini sisi tunajua jambo ambalo tunaambiwa kuwa latosheleza huwa ina maana kuwa si makosa, bali inakuwa ni bora zaidi ikiwa kila mtu jambo lile angelifanya. Lakini kutolifanya kila mtu, ikiwa kuna baadhi watakaolifanya jambo lile, basi wanakuwa ni wenye kutosheleza wengine. Swali ni hili, je, kule kutosheleza huwa ina maana gani? Huwa ina maana kuwa sa wale waliotoshelezwa pia wanapata thawabu ambazo kwa jambo ambalo hakulifanya? Jawabu ni kuwa hapana. Ndio sababu tunapata kuwa fardhu kifaya ni jambo ambalo ni faradhi, lakini ni kuwa ikiwa kuna wale watakaolifanya jambo lile, basi wengine hawana madhambi. Lakini haina maana kuwa wale watakaolifanya, basi zile thawabu zao wanagawana na wale ambao hawakufanya. Huwa haina hivyo maana. Kwa ina maana ikija swala faradhi hapa, ambayo ni fardhu kifaya, swala ya janaza, ikiwa kuna baadhi yetu kama watu wawili kuendelea mbele wataswalia ile swala, basi na maana kwa wengine hawana madhambi. Lakini kwa thawabu, thawabu atakaozipata hizo thawabu ni wale walioswali peke yao. Hiyo ndio inaeleweka hivyo. Ama kwa upande wa dhambi na makosa, itakuwa maana yake ni kuwa sasa wote hawapati makosa maadamu kuna wale ambao wamejitokeza na wakatekeleza wajibu ile. Hivyo hivyo pia katika salamu, ikiwa ina maana kuwa kuna mmoja ametoa salamu, basi wale watu hawezi wakaambiwa kuwa hawa watu mbona hawana tabia, hata salamu pia hawatoi, basi hakuna atakayesema hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari kuna mmoja ametoa salamu. Na pia wale ambao wamepewa salamu pia, ikiwa kuna mmoja wao atajibu, basi hakuna atakayewasema kwa ubaya kwa kuwa wana tabia mbaya. Kwa nini? Kwa sababu yule mmoja amesha wakivia. Lakini sasa pamoja na hivyo, ili wapate thawabu wote, ni mpaka nini? Ni mpaka pia waseme wote. Kwa yule atakayejibu ndiye atakayepata thawabu za kujibu salamu. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa atakaposema mwenye kumtolea mwenzake salamu asalamu alaykum, ana thawabu 10, na akisema wa rahmatullahi 20, na akisema wa rahmatullahi wa barakatu, ongezile ya mwisho barakatu, ana 30. Hasa hivyo hivyo pia wenye kujibu, unaposema wa alaykum salam, ina maana kuwa ni thawabu 10, wa rahmatullahi 20, barakatu 30. Lakini sawa, hujasema unyamaza, asikiwa unyamaza, ina maana kuwa haupati dhambi. kwa sababu kujibu salamu ni lazima, hautapata dhambi kwa kuwa haukujibu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kati yenu aliyejibu. Ama kwa upande wa thawabu, sasa hapo utazikosa. Hapa ani ile pointi yangu muhimu ambayo nataka ieleweke ni kuwa ni bora zaidi tukiwa wengi tukitoa salamu sote. Kama vile pia tukiwa wengi ni bora zaidi tukitikia salamu sote. Bali ile jambo huwa pia lazidisha furaha kuliko kuwa salamu imetolewa kisha mtu mmoja ndio ajibu. Alafu watu wengine wote kimya. Hata wale waliotoa salamu watashangaa. Nao ingawa watakuwa hawana sababu ya kuwasema wale watu kwa jumla wote kwa ubaya, kwa sababu kuna yule ambaye amejibu, lakini atakuwa si sawa na lau kama ingekuwa ile salamu yenye kujibiwa na watu wote. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam, msianze kuwatilia salamu mayahudi wala manasara. Na hapa salamu ambayo inakusudiwa ni kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haifai kabisa Muislamu kuanza kumtolea Yahudi salamu kama hii ambayo ni ya Kiislamu. Wa idha laqitumuhum, na ikiwa mtakutana nao Mayahudi au Manasara njiani, fitariq njiani, fitariqin fattaruhum ila adhyaqihi, basi muabane kwenye mabano. Ani msiwa achie njia wakawa ni wenye kupita, bali hao ndio waache njia mpite. Na ikibidi wanataka kupita na nyinyi pia mtataka kupita, basi ina maana kuwa umbane mpaka ajihisi ya kuwa ile njia maana yake hamna pa kupita, basi wewe ndio upite na yeye awe amesongea upande. Hii sehemu ya mwisho kwenye hadithi hii ni kule kuonesha ya kuwa haitakiwi Muislamu kumfanyia Myahudi wala Mnaswara jambo ambalo litamfurisha kichwa yule Myahudi na Mnaswara, mpaka aone kuwa kumbe huyu pia anajua kuwa mimi ni bwana mkubwa kwake, ama mimi ni mheshimiwa kwake, naelewa, ama mimi ni bosi kwake, naelewa eh, kumbe anajua pia jambo hilo. Kwa hivyo maana yake ni kuwa tusiwape fursa kabisa ya kufura kichwa na pia kujihisi ya kuwa sa kumbe hawa pia wanatambua ukubwa wetu kwa wao. Naam, hilo tu. Kwa hivyo ina maana kuwa kule kumpisha njia atahisi ya kuwa umempandisha hadhi na daraja. Naam, na umezingatia kwa kweli yeye ana fadhila, ambapo haizingatiwi, haitakiwi hivyo kwa Muislamu kumpa fadhila yote ikiwa hajaslimu yule ambaye ni Myahudi na wala Mnaswara. Ama kuhusu masala ya kuanza salamu kwa kumtolea, na ndio mada ya hadithi hii ndani ya mlango huu, ni kuwa hapa wametaja Mayahudi na Manaswara, ambapo hawa tunawaita licha ya kuwa si Waislamu, lakini Allah aliwapa daraja ya kati na kati, yani tofauti na wale ambao si Mayahudi wala si Manaswara, kwa sababu wanaitwa Ahlul Kitabu. Na Ahlul Kitabu kuna baadhi ya ahkamu ambazo zinawatofautisha na wale washirikina, mfano kama kuchinja mnyama na hata kuoa wanawake. Lakini pamoja na hivyo tumeambiwa kuwa tusianze kuwatolea salamu, kwa sababu tunasema kuwa mimbabi aula, yani ni bora zaidi wengine ambao watakuwa si wa Mayahudi wala si Manaswara, ambao ni washikina, hao ndio haifai kabisa Muislamu kuwatolea salamu mwanzo. Kwa sababu ya nini? Ya kuwa ikiwa hawa hawafai kutolewa salamu, basi wale wengine watakuwa yadkhuluna min hadha albabi mimbabi aula. Lakini sasa ikiwa yeye ndiye amekutolea salamu, basi ni bora zaidi kuitikia. Lakini kuitikia ni bora zaidi ikiwa salamu hiyo si assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu ya kawaida. Na kila kabila wana salamu zao ambazo huwa wanaamkuana katika kabila hizo. Sasa anaweza kuamkua salamu ya lugha hiyo, Waswahili wana salamu yao, Zungu wana salamu yao, na hata hizi kabila za kila mtu kabila wa make ana salamu yake katika kabila hiyo. Sasa unaweza kukutana naye na kutolea salamu kwa lugha hiyo. Mfano kama Wazungu wanasema how are you, ama good afternoon wanasema hivyo, ama good morning siji, ama siji vitu kama hivyo, habari yako. Sasa nikuwa akikuambia hivyo unamjibu nzuri, haina mshikili hapo. Lakini sasa hapa tunakatazwa kuhusu masala ya salamu. Masala nini? Ya salamu, ya kuwa akwambie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hapo ni bora zaidi ni kuwa usimjibu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna riwaya inasema kuwa unasema tu alaikum, kama alivyojibu mtume wale Mayahudi walimwambia kuwa assalamu alaikum. Lakini sasa hapo ikiwa ndio amekutolea salamu, ama ikiwa ni wewe, haifai kabisa hata kumwambia assalamu alaikum peke yake. Inatakiwa umtolee salamu kwa kutumia salamu ya kawaida ambayo si ya Kiislamu. Kwa hivyo unaweza ukamtolea salamu kwa Kiswahili, naam, kwa kusema habari ya asubuhi ama jioni ama mchana, vitu kama hivyo, haina shida. Allahu aalam. Salamu ina maana mbili. Maana ya kwanza ambayo inaeleweka hapa na ambayo sisi tunatafsiri nayo hapa ni kuambia mtu asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hiyo ni maana ya asalamu. Lakini maana ya pili ni attahiya, maana yake kumwamkua mtu. Sasa hapa mtume ametumia lafzi ya asalamu, ndio sababu tukasema ikiwa ni tahiya maana yake ni maamkuzi ya kawaida, basi ni kuwa hapo itakuwa haijaingia kwenye hadithi moja kwa moja, kwa hivyo itakuwa inakubalika ikiwa hasa hasa hao ndio watatoa salamu hiyo, yani maamkuzi hayo ambayo si ya kutumia asalamu alaykum lafzi hii. Wanhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala idha atasa ahadukum fal yaqul alhamdulillah, akichemua mmoja wenyu akapiga chafya ni aseme alhamdulillah, waliyakul lahu akuhu, na ndugu yake, na yule ndugu yake aliyoko karibu yake amwambie yarhamukallah, naomba Allah kurehemu. Fa idha qala lahu yarhamukallah, ndugu yake kimwambia yarhamukallah, faliyakul lahu, basi yule yechemua amwambie ndugu yake yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari. Kwa hivyo hadithi hii yaeleza vipi yatakiwa Muislamu akichemua aseme. Na nyinyi mwajua kuwa siku hizi kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu, licha kuwa haya mafundisho ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mafundisho haya yanaonesha tabia njema ya Muislamu, lakini hivyo hivyo unapata kuwa kuna watu kwa sababu ya kule kuathirika na umagharibi na wazungu, utapata kuwa kichemua eti pia nasema excuse me, ili watu ambao karibu yake pia wajue kwa pia mpitia shule. Ambapo ukimuuliza sasa hiyo excuse me yenyewe ina maana gani kwa kuchemua, haina kabisa maana. Hata wanaosema pia ukiuliza hawana cha kukwambia, na ni kwa sababu excuse me unaweza kutafsiri kama samahani, anikana kwamba umemkosea mtu ama unataka mtu kidogo awe radhi na wewe, ana taradhalia. Lakini mara nyingi pia hutumika kama kuomba nafasi. Naelewa. Lakini sasa kule kuchemua ni kitu ambacho ni maumbile, bali ile huwa ni afya, kwa sababu wale madaktari wanasema ya kuwa hewa chafu huwa iko kwenye kichwa. Sasa ukichemua, kule kuchemua huwa ndio njia ya kutoa ile hewa chafu ambayo lao kama ingebakia ingesababisha madhara fulani kwa huyo aliyechemua. Ndio sababu tunashauriwa na kuwa tunapokuwa tunachemua ni vizuri zaidi mtu aelekee mbele. Ana ukiwa umeketi hivi, basi elekea hivi na uchemua, uchemue. Haufai kunini kuchemua ukiwa umeangalia hivi. ama ukimwangalia hivi. Kwa nini? Wanasema kuwa ile ni kama zile mishipa ambazo zinatoa ile hewa chafu kana kwamba umezikunja. Kwa sasa inakuwa sasa ile hewa itoki yote ama haitoki vizuri ikawa imalizika, ambapo si sawa. Kwa bora zaidi ni kuwa uelekee hivi ili zile mishipa ziwe zime ziko wazi zote, na hapo soki chemo itakuwa ni bora zaidi kwa kutoa ile hewa chafu yote mwilini. Jambo lingine ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa adabu za kuchemua ni kuwa alikuwa akiweka mkono wake au nguo yake kwenye pua, na kisha anapunguza ile sauti yake. Lakini ile kuwa unachemua alafu uache cheche ziruke na ziwaendee watu, hasa bila shaka una haki kuomba msamaha sababu mwakosea. Kisha iwe labda zaidi hapo ni kwa labda ulikuwa unakula nao. Sasa hapo kuna wengine wanaweza akashiba tu wakaenda zao ingawa hajashiba, sababu saa ni ushawaribia chakula chote. Naelewa? Kwa hivyo bora zaidi, ama tunaweza kumbamkiza mtu nini hiyo mafua, hayo mafua ambayo labda unaweza kuwa nayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la adwa, yani hakuna magonjwa ambayo yanaenda kwa mtu yenyewe mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atake. Na anaweza akataka Allah yampate ya mafua mwenzako kwa sababu ya kwa wewe umemfanyia hivyo. Kwa jumla ni kuwa si vizuri mtu akichemua ajiachilie hivi, bali aweke mkono kwenye pua au achukue nguo ama handkerchief kama nayo aweke kwenye nguo kwenye mpua, na kisha ajitahidi ile sauti kupunguza. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah yuhibbu al-uttas, Allah anapenda kuchemua, wa yakrahu at-tathauba, na anachukia piga miayo. Mwalimu anasema ya kuwa hapa si kwa kuwa Allah anapenda unapochemua, la, wala si anachukia unaupiga miayo, la, sababu hili ni jambo ambalo ni katika maumbile. Lakini kile anachokipenda Allah, anapenda yale ambayo huwa yanakuja baada ya kuchemua. Na kama tulivyosema ni kuwa kuchemua huwa kunasababisha afya kwa mtu, kwa kuwa ile ni hewa chafu imetoka, kwa sababu ya kumpata afya na ile hewa imesha kutoka imekuepuka, hasa hilo jambo Allah anapenda, kwa Allah anatupendea mazuri sisi. Sasa inapokuwa hali hiyo imempata Muislamu, basi Allah anapenda na ikawa hali hiyo imesababishwa na kule kuchemua. Ama kupiga miayo, Allah anachukia pia kwa sababu ya kuwa kinachosababisha miayo huwa mara nyingi ni mtu uvivu, na pia kuna hadithi inasema kuwa miayo hutokamana na shetani. Kwa hiyo ndio sababu sasa Allah anachukia miayo, kwa sababu ni kuwa asili yake huwa ni shetani ndio amesababisha miayo hiyo. Hasa ndio sababu yatakiwa mtu akipiga miayo pia asifungue mdomo mpaka kafika mwisho, yani yakawa meno yote yameonekana mpaka hata jino la mwisho, na zaidi hapo ni kuwa mdomo mzima ukawa umefunguka, yani kana kwamba yani unaweza kupishana hizo midomo miwili, ni makosa. Alafu na uwe wazi. Kwa hiyo nitakiwa miayo mtu aweke pia mkono kwenye mdomo, alafu kisha baadaye ajitahidi kupunguza kule kufungua kwa mdomo. Wanuhu radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yashrabanna ahdukum qaiman, akhrajahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema asinywe kinywaji mmoja wenyu akiwa amesimama. Hii la ni litanzihi walisa tahrim, manake hapa anakataza Mtume, lakini katazo hili lina hukumu ya tanzihi, manake ni makuruhu na wala si nini, wala si haramu. Sababu ya kusema ni makuruhu ni kwa sababu ukiangalia hapo chini katika sharhi, Sheikh anasema annahi litanzihi limadha faqad thabata fi sahih shurbuhu sallallahu alayhi wasallam qa'iman, imethibiti kwenye sahih al-Bukhari ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ashawahi kunywa kinywaji akiwa amesimama. Kawaida ikiwa Mtume atasema jambo kisha baadaye afanye jambo, na ionekane kuwa alichokisema na alichokifanya ni vitu viwili tofauti, sasa pale maulama wa fiqhi huwa wana njia ambao anasema kuwa ni tariqatul jam'i baina naswaini, ana njia ya kukusanya kati ya dalili mbili ili zitumike zote ikiwezekana. Hasa miongoni mwa njia ambazo tumika baada ya kuwa hadithi zote ni sahihi, huwa wanajaribu kufanya jamu. Na njia za kufanya jamu, ikiwa kauli ya mtume na fili ya mtume zimetofautiana, huwa baadhi ya maulama huwa wanajaribu ili zitumike zote hadithi hizo, na zote ziwe ziko sawa, hakuna ambayo itajwa. Mfano, wanasema kuwa ikiwa amefanya na akasema, sasa kuna kaida nasema kuwa al-qawlu muqaddamun ala al-fi'l, yani maana mtume huwa anatangulizwa kuliko nini, kuliko kitendo chake. Kwa nini? Kwa sababu akifanya uende ikawa manake labda amefanya kwa sababu ni haswa kwake peke yake afanye hivyo, lakini sisi tunafuata alichokisema. Lakini sasa haufai kusema kuwa kile mtume alichokifanya ni haswa kwake, kwa sisi hatufai kufanya, tufanye tu kile ambacho amesema. Muislamu hafai kusema hivyo mpaka iwe kuna dalili inayoonyesha kuwa kile kitendo chake ni haswa kwa mtume peke yake na sisi hatuwezi kufanya. Kwa nini? Kwa sababu mtume sisi tutakiwa tumfuate mtume kwa maneno yake na hata kwa vitendo vyake, wala si eti mtume atakuwa kati ya wale ambao eti anasema kuwa fateni ninachokisema lakini msifuatilie ninachokifanya. La, ni kuwa anasema mtume tunafanya kila alichokisema na nafanya pia tunafanya kila alichokifanya. Sasa ikithibiti ya kuwa hakuna dalili ya kuonesha kuwa hilo jambo alilifanya ni haswa kwake, ile hali inatofautiana na ile alilosema, hasa maulama husema kuwa basi ina maana kuwa ile kauli yake aliyosema, ikiwa ilikuwa ni kuonesha kuwa ni haramu jambo fulani na akafanya jambo hilo hilo ambalo amesema kuwa ni haramu, basi itaonesha kuwa lile jambo, ile haramu yake imeshuka chini, imekuwa sasa ni makruhu. Imekuwa nini? Imekuwa ni makruhu. Mfano wake ni hapa, kwa kuwa mtume amesema la yashrabanna ahadukum qa'iman, ambapo lau kama sikuthibiti hadithi ya kuwa ashikuonekana akinywa akiwa amesimama, basi ingekuwa hapa ni haramu mtu kunywa akiwa amesimama, na akinywa anasimama anapata madhambi. Lakini kwa sababu ya kuwa imethibiti kuwa amefanya hivi, sasa ile kitendo chake kikapunguza, naam, ile sura ya tahrim ikashuka chini ikienda katika nini, tanzihi, ambayo ni makruhu. Na makruhu maana yake huwa ni manzila, almakruhu ni manzila baina alharami walhalal, almakruhu, naam, manzilatun baina madha, baina alharami walhalal, yani makruhu iko juu ya, iko chini ya nini, ya haramu, lakini haijafika nini, kiwango cha nini, cha halali, kwa hiyo iko hapo katikati. Na ni bora zaidi muislamu kuepuka makruhu, kwa kuwa ukifanya haupati dhambi jambo la makruhu, lakini ukiacha unapata thawabu. Sasa ni bora zaidi muislamu kuacha ili apate thawabu, lakini sasa pia hauwezi kupata thawabu ukiacha jambo la makruhu mpaka uache kwa nia kuwa nimeacha kwa ajili ya kuwa hili jambo ni makruhu, ani imtithalan, hapo sasa ndio upate thawabu. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم اكفى مجينو فياتو فليبدا باليمين اعز كفى كمغواكي وكوليا واذا نزع ناكفوا فياتو فليبدا بالشمال اعز كفوا كمغوا كشوتو والتقن اليمنى na iwe mguu kulia au waluhuma tuntal, ndio wa kwanza kuvalishwa hicho kiatu, wa akhiruhuma tunza, na ndio wa mwisho kuvuliwa viatu, tafakun alaihi. Kwa hii ni adabu ya kuvaa viatu, kwa kuwa muislamu anatakiwa anapoanza kuvaa basi aanze kuvaa kwa mguu wa kulia. Na wakati wa kuvua aanze kuvua kwa mguu wa kushoto. Na kuna hadithi nyingine ambayo pia ni sawa na hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiallahu anha anasema kana Nabii sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendeza zaidi na kufanya mambo ambayo ni mazuri akiwa ameanza na upande wa kulia. Fitana ulihi watarajulihi wafishanihi kulihi. Kwa katika kule kuvaa kwake viatu na hata kuchana kwake nywele, nielewa na katika mambo yake yote mema na mazuri alikuwa akipenda afanye kwa mkono wa kulia ama aanze kufanya kwa mkono ama kwa upande wa kulia. Kwa hii ni moja katika adabu za kuvaa viatu. Na hivyo hivyo pia adabu hii mbali na kuwa imekuja katika kuvaa viatu kwa sababu al-intial huwa lubsul ahdhiha wa ni'al, lakini pia inaingia katika kuvaa hata kama ni vazi nguo. Kwa mtu pia akivaa nguo ni bora zaidi anze kwa kama ni mguu wa kulia, kama ni suruali na hata kama ni shati kwa mkono wa kulia itakuwa ni bora zaidi, kwa mujibu wa ile hadithi ya Mtume ambayo tumeisema ipokewa na Aisha ya kuwa kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yujibu atayammun fitanaulihi watarajulihi kisha kasema fishanihi kulihi. Na ndio sababu unapata kuwa hata sisi watu tunahimiza ndugu zetu wanapovaa saa pia wavai kwa mkono wa kulia, kwa sababu pia inaingia katika fishanihi kulihi. Licha kwa zama za Mtume saa ilikuwa haipo ya mkono, lakini ikaja na ni katika vitu vizuri. Kwa hivyo bora zaidi ni mtu akiwa anavaa basi avai kwa mkono wa kulia. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة أستمبي مجينيو أكيو مفا كياتو كموجة نامغمجين هون كياتو ولينعل هما جميعا بس ني أفيفاي فيوتي أو ليخلع هما جميعا أو أفيفوي فيوتي أو أنتمبي بلا فياتو. Kwa hivyo ima iwe ni miguu zote zina viatu au la sivyo iwe miguu zote hazina viatu unatambia hivyo hivyo, lakini si eti mguu mmoja una kiatu na mwingine hauna kiatu. Hilo njama ambalo Mtume anasema kuwa si moja katika adabu za ni za Kiislamu. Na hata maulama wa tibu wanasema kuwa kutambia hivyo huwa unafanya mpaka mwili unakosa balance ile ya joto, kwa sababu ile mguu ambao unatembea bila kiatu joto lake na temperature yake ni tofauti na kile ule mguu ambao utakuwa umevaa. Lakini hayo ni mambo ambayo ni ya kisasa ambayo yanaweza kubalika na kataliwa, ama cha Mtume ndio hakiregeshi. Tunasema kuwa itakuwa itakiwi mtu atembee na kiatu kimoja, isipokuwa hapa tunaweza tukaweka istithna, isipokuwa kwa mtu ambaye ye ana mguu mmoja na hana mguu mwingine na pia ana haja kuvaa kiatu. Sasa hapo itakuwa amevaa kiatu kwa sababu ya kule mguu mwingine haupo. Naweza kupata kuna baadhi ya watu ima mpata ajali mguu umekatika, sasa wanatembea tu na mguu mmoja alafu na magongo. Sasa ile mguu ambao ndo unatembea itabidi uvalishe kiatu. Aweza kasema kwa Mtume amesema kwa nini asivae mmoja kiatu kwenye mguu mmoja, da kwa sababu yeye huo mmoja ndo anao. Na licha kuwa na mguu mmoja lakini akienda kununua kiatu huwa uzi kimoja, anauzia viwili. Anauziwa viwili. Sasa yeye mwenyewe tu anaona kuwa hata nikimwambia kuwa hichi kimoja sina haja nacho hawatakubali. Lakini hivyo wananua, lakini sasa atakuvaa inakuwa saa hawezi isipokuwa ni kutumia kimoja kingine bado kipya anakiweka tu hapo. Na ni mtihani huo. Hiyo ni kwanza. Pili ni ikiwa mtu ule mguu mwingine ambao ilikuwa vae kiatu hawezi ukavaa kiatu labda kwa dharura fulani, labda akona mguu lakini hawezi ukavaa, mmoja nakubali kuvaa kiatu na mwingine hakubali, Kuna baadhi ya watu hivyo. Naelewa? Labda mguu wake mmoja umepata ugonjwa ukawa ni mkubwa zaidi paka kuna kiatu kinaingia ndani. Asikao mmoja ninakubali kiatu. Lakini mwingine hauna kabisa, lazima akashoneshe kiatu special kwa mguu. Astabidi awe hivyo. Ya kuwa ikiwa bado hajapata uwezo wa kushoneshwa kiatu cha mguu wake ili kitoshee pale, atakuwa anavaa huu mguu ambao utapata kuwa unaweza ukavaa kiatu. Na kisha wakati mwingine pia inawezekana mguu wenyewe kabisa ni mgonjwa. Labda mtu amepata ajali, mguu umewekwa bandage na uwezo ka basi nakuwa manake huu mwingine hauna sababu ya kunyimwa kuvaa kiatu. Sababu ni kuwa hauna kasoro yote. Kwa jumla tunasema hapa hii hadithi inafungamana na yule ambaye yuko salama na anaweza kavaa viatu miguu zote bila tashwishi yote wala mshikili yote. Lakini kisha ikawa manake ni kuwa nini? Ani anaona kuwa labda hiyo ni kama fashion ama ndio sasa sijui itakuwaje.